iliyotandwa kumu Gikomba inaweza kumoro Tukipiga miziki ya nyumbani tukikumbuka moro Kisha tukatoeka tukarudi kwetu kwa salama Mungu atubariki ya ndoto iwe ya kufana Iliyotandoto Gikombali inaweza kumoro Tukipiga miziki ya nyumbani Tukikumbuka moro Kisha tukatoeka Tukarudi kwetu kwa salama Mungu atubariki ya ndoto iwe ya kufana Oh,